दादाजान, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं कि जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं? सफर मदीना। पता सबको चल मदीना फरमा दे। रमजानुल मुबारक का एहतिकाफ, बिलखसूस रमजान का महीना भी और बिलखसूस एहतिकाफ और जश्न विलादत रबी नूर की, तीन में तीन मौके पर ज्यादा दिल खुश होता है। सही खुशी तो बस उस वक्त हासिल होगी कि जब कब्र में ईमान सलामत लेकर जाने में कामयाब हो गए। हकीकी शादी भी वही है, हकीकी ईद भी वही है, ईमान सलामत हो, कब्र में अमन कायम हो, महबूब के जलवों में उड़े। वरना अभी जब तक रूह बदन के अंदर है बिल्कुल खतरे में गिरे हुए, ईमान सलामत रहेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज्ज व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।